ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมพวกเรามีหัวอกกันเดียวกันจากบ้านจากเรือนลางานลาการมาถือบวชมาปฏิบัติจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนให้ได้มีบทเรียนหลายๆอย่างหลวงตาจะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดนี่มีอยู่ในเราด้วยมีอยู่ในคัมภีร์ตำราด้วยไม่ใช่ลมแรงๆพวกเราก็ไม่ใช่ตาสีตาสาโง่เง่าโตตุนเป็นการศึกษามาปัญญาชนทุกคนเราก็ได้ทำจิตกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนาทั่วโลกกันเป็นวันสากลของโลกวันวิสาขบูชาเนี่ยปัจจุบันพระพุทธเจ้าของเราคงจะมองต้นสีมหาโพธิ์อย่างไม่กระพริบตาเสวยมุติสุขเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกพร้อมพระธรรมสมบูรณ์แบบทำอันใดที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ขึ้นมาทำยังไงได้บทเรียนจากตัวเองไม่มีครูสอนเมื่อเราสวดเมื่อกี้นี้สติปัฏฐานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในเวลามีสติเวลาทำความเพียรเวลาบำเพ็ญดังกิจแล้วก็ได้สวดจริงเหล่านี้สอนให้หลงสอนให้รู้ด้วยกายก็สอนให้เราหลงก็มีกายก็สอนให้เรารู้ก็มีเวทนาก็สอนให้เราหลงก็มีเวทนาสอนให้เรารู้ก็มีจิตสอนให้เราหลงก็มีเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะของจิตก็มีธรรมสอนให้เราหลงสอนให้เรารู้ก็มีก็ได้บทเรียนไปจากของจริงคือร่างกายนี้ปฏิบัติจากนี้เป็นหนึ่งก่อนจึงมามีตำราทีหลังเรียกว่าพระไตรปิฎกมันมีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นมาทันทีทำมันได้ทำให้เกิดการตรัสรู้โลกบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีอรรถมีพยัญชนะเอามาพูดมาสอนผู้คนได้นับจากนี้ไปประมาณเดือนกว่าๆจึงได้แสดงธรรมกำลังวางแผนจะทำอะไรไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนแม้ไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ใดอุตตกาดาบทอรหัตตาบทท่านก็ไม่พูดเรื่องนี้มาเป็นการตรัสรู้เองโดยชอบขึ้นมาจะเอาอย่างไรดีในเวลานั้นประเทศอินเดียมีลัทธิแน่นหนามากมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานในคนที่มีวรรณะถือกันมากแต่พระองค์ก็ปฏิวัติออกปวดจากกษัตริย์เขาเก้าผมเสียจะโกนผมทิ้งนุ่งของฝาดไม่ใส่เครื่องประดับตกแต่งอะไรมันก็แปลกที่จะไปสอนใครก็วางแผนยุ่งยากไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราในเวลานี้มีที่รองรับเยอะๆการเผยแพร่ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งในวัดวารามมีสำนักสาวรูปเป็นพระเป็นสงฆ์บาสุบาจิกาวัดวารามแต่ขณะที่พระองค์อยู่ในศรีมหาโพธิ์สวยบุตรสุขก็วางแผนที่จะไปทำไงมองหาคนที่จะบอกจะสอนใครหรอจะมารู้เรื่องเนี่ยจึงมองเห็นกัจจวัคคีย์ที่เคยอยู่ด้วยกันมาคงจะพอฟังได้เดือนกว่าเดินทางจากพุทธกยาไปถึงพระราณสีตามไปกระแสไปเพราะพระราณสีนี้มีอิสิปตนมฤคทายวันเป็นที่ของพราหมณ์ของหรือสีขีภัยทั้งหลายที่ไป อยู่อาศัยที่นั่นห่างจากพระราชีไปประมาณ7 กม.ก็ตามไปขณะที่เดินทางออกจากพุทธคยาจากการตัดสู้ศรีมหาโพธิ์นั้นเราไม่พูดรายละเอียดนะก็จำมาเนาะแต่ว่ามีหลักฐานน่าจะพูดว่าเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ท่านผู้ฟังไม่ดุ่นเดาเดินทางออกจากศรีมหาโพธิ์มีอุปการชีวกคนหนึ่งเห็นก็เกิดหน้าเลื่อมใสอยากถามก็ถามดูทำไมสำนักตรงนี้จึงมีลักษณะท่าทางสง่าราศีให้เหมือนสำนักอื่นๆก็อยากถามก็ถามท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านจึงมีผิวพรรณผ่องใสเฮงนักครูของท่านคือใครใครเป็นครูสอนท่านจากนั้นก็อวดกันเรื่องครูเมื่อเจอกันก็พูดขึ้นว่าเราเป็นพราหมณ์เราเป็นกษัตริย์เราเป็นแพทย์มาจากตระกูลนั่นตระกูลนี้ครูของเราคือครูทั้งหกอะไรก็ว่ากันไปครูก็กระจายนะอะไรครูทั้งหกเราเคยเรียนมาจำไม่ได้เมื่อพระอุปการชีวกคนนั้นถามอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนครูของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมาพระพุทธเจ้าก็เราเป็นชาวเสียมภูตัดสรุเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราอุปการชีวกแล้วรีบใส่เลยเมื่อลำลายหนีไปคุยโวกันไปไม่ฟังเลยแทนที่จะได้ฟังธรรมพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไม่เป็นด่วนรับด่วนไปเสร็จคำพูดแบบนี้ไม่ชอบอุปการชีวกคนนั้นก็อันหลังหนีไปต่างเกินได้บทเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บทเรียนโอ้เราพูดมากเกินไปหนีเกินไปเดินไปถึงปัญจวัคคีย์เลยทีเดียวตอนไปพบทีแรกเห็นปัญจวัคคีย์อยู่ปัญชีหนีไปเลยก็จำได้จากเรือนกว่าเทศะสำนักมากๆมาแล้วตามมาแล้วพวกเราอย่าตอนรับเพราะคนล่มเหลวไปหนีไปเดินไปที่ถึงอิสิปตนะระบาดไปพักที่นั่นพุทธเจ้าก็ตามไปอีกพอตามไปอีกเอาพรามปัญจพิชีทั้งห้าก็เอามาอีกแล้วสำนักมากมากมาอีกแล้วเพราะเราอยากสนใจแต่จะนั่งก็นั่งได้ไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่ต้องต้อนรับอะไรเจ้าไปเดินไปถึงขณะที่ปัญจพิชีนั่งคุยกันอยู่สนทนากรรมกันอยู่ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูก่อนปัญจพิชีดูก่อนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียมผู้ตัดรู้เองไม่ใช่คำนั้นแล้วดูก่อนปัญจวัคคีย์เราได้ตัดรู้โดยชอบเราจะบอกปัญจวัคคีย์ซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาโดยเพราะโกนทยาพามเราเคารพเป็นสัตบุรุษเป็นบรรพบุรุษของเราดูก่อนดูก่อนฟังเราตัดรู้แล้วบอกคำว่าได้ยินว่าตัดสรู้โกนทยาพามหันหน้ามาใส่ส่วนวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชิยังหันหลังให้อยู่ไม่สนใจก็เลยเอาอาชนะไปบูให้นั่งให้แสดงธรรมก็ปรากฏว่าวันนั้นเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาอัญญาโกนทัญญะการเทศนาของพระเจ้ากันแรกคือวันเพ็ญเดือน8เรียกว่าวันอาสาฬหบูชานับจากเดือน6ไปถึงเดือน8แน่ก็ประมาณเดือนกว่าๆคือเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาตามลำดับอัญญาโกณฑัญญะลูกก่อนวัปปะพัทธยะมหานามะลูกทีหลังทีหลัง4วัน5วัน10วัน7วันไปเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามีรัตน์3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์แบบพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธสามารถสอนคนอื่นให้รู้ตามได้มีหลักฐานตอนที่เอามาปฏิบัติทำเลยอย่ามาเชื่อเราให้ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าโน้นเราจะบอกวิธีให้รู้เรื่องธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เราวิเศษกว่าพุทธเจ้ามารู้มาเห็นด้วยกันน่ะมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงประเทศชาติผู้คนมนุษย์ทั้งหลายจะกลับไปหันหลังเข้าไปหา 3-5,000 ปี 100,000 ปีมันก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องเจริญก้าวหน้าแล้วทุกวันนะอย่างหลวงตาพูดวันก่อนว่าถ้ายังทุกข์อยู่ล่าสมัย ถ้ายังโกรธอยู่ล่าสมัยถ้ายังหลงอยู่ล่าสมัยเขาไม่หลงเขาไม่ทุกข์เขาไม่โกรธแล้วทุกวันนี ้เราจึงไปกันก็สอนอยู่ที่นั่นในที่สุดมีสักขีพยานเฉลยขึ้นมาปัญญาผีทั้งห้าอยู่ไปอีกไม่นานเอ้าอาสาคุณบุตรเป็นลูกเศรษฐีในพาราณสีนั้นร้องออกมาตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยทุกหนอทุกหนอออกจากพาราณสีมังลาอิสิปตนะเพราะที่นั่นเหมือนที่ปลดปล่อยทั้งสัจจราสิ่งใครมาอยู่ก็ไม่มีอันตรายเมืองพาราณสีกันเอาไว้เป็นที่ปลดปล่อยของสัตว์ทั้งหลายสำนักฤาษีขี้ไผ่มาใช่กันยะสาคุณบทก็ลูกก็เดินมาอาจจะมีฤาษีขี้ไผ่อยู่แถวนี้บ้างทุกหนอทุกหนอขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจงกรมอยู่ประมาณนี้คำนวณดูนะมโนภาพนะตอนเช้ามืดยะสาคุณบทออกหนีจากบ้านมาไม่ให้ใครรู้เพราะมันกำลังคนกำลังหลับมาก็มาถึงอิสิปตนะทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินตั้งที่เป็นลูกเศรษฐีคนเดียวก็ยังมีทุกข์นะน่าจะไม่ทุกข์เลยอะไรก็ไม่อดไม่อยากพระเจ้าดวงจงกรมอยู่ก็เรียกขึ้นตอบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกข์หนอไม่ทุกข์ที่ได้ไปวุ่นวายที่ไม่มีทุกข์มาที่นี่เถิดแค่จากคนบทได้ยินเสียงตรงกันข้ามกับความเป็นในชีวิตจิตใจของตนถอดรองเท้าเดินเข้าไปเจ้าก็จงงงอยู่ก็แสดงทำให้ฟังในอนุปพิกถาทั้งห้าเหมือนกับซักพอกชีวิตจิตใจมันเปื้อนมาด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายชีวิตของยัสสะจึงออกมาเป็นการพูดทุกหนอทุกหนอวุ่นวายหนอเหมือนชาบเสื้อผ้าที่มันเปิดเพื่อนมาพระเจ้าก็แสดงธรรมานุบุพิกถาเหมือนกับซักให้มันสะอาดแล้วก็ย้อมในธรรมเทศนานั้นที่เสร็จโปรดยะสาวกุลบุตรในที่สุดยะสาวกุลบุตรก็ได้สำเร็จดวงตาเห็นธรรมถือบวชเหมือนกับปัญญาภีเข้าไปแล้วบิดามารดาบริวารของยะสาวกุลบุตรไม่เห็นตามหาวุ่นวายกันต้นละคงจะไปอีสีต้นละใครก็ไปต้นถือต้นก็มาก็มาเห็นรองเท้าอยู่หน้าวัดพ่อก็จำได้บิดาของยะสะคนบวชเศรษฐีจำได้นี่รองเท้ายะสะถามว่าไปก็เห็นยะสะคนบวชบวชเสร็จแล้วนั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เศรษฐีบิดามารดาเพื่อนของยะสะคนบวชก็ไปร่วมฟังธรรมขณะที่โปรดยะสาคุณบุตรทั้งภรรยาเก่าด้วยนะไปด้วยกันนะพระเจ้าก็แสดงธรรมก็ได้เกิดเรื่องใสศรัทธาเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกเกิดขึ้นขณะนั้นภิกษุภิกษุณีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นในนั้นเป็นคนแรกคือพ่อของยะสาแม่ของยะสาภรรยาของยะสาก็นิมนต์พระเจ้าพ่อหมู่สงฆ์ปัญญาคียะสะไปฉันที่บ้านโปรดญาติโยมทั้งหลายเพื่อนของยะสะคุณบุตรเห็นยะสะบวชเอ้ามาถือบวชอีก45คนนะมันมันก็เกิดขึ้นมานี่หลักฐานใครล่ะเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปัญญาคียะสะคุณบุตรเพื่อนยะสะคุณบุตรนับจากนั่นไปอีกพระพุทธเจ้าได้สั่งให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารพวกเราไปได้แล้วไม่ต้องอยู่ตรงนั้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกุศลแจกคนถ้าสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงให้บอกไปสอนผู้คนทั้งหลายที่เขาหลงเขาไม่รู้ให้เขาได้รู้แล้วนี่เข้าไปไปเถอะไปเถอะพวกเราอย่าไปทางละสองรูปนะให้ไปทางละรูปแยกย่ากันไปเราก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมคือราชคฤห์ที่ได้นัดกันกับพระเจ้าพิมพิสารสมัยเสียถะออกทรงผนวดซึ่งเป็นเมืองกษัตริย์ด้วยกันพระเจ้าพิมพิสารก็พระเจ้าสุโธทนะเป็นกษัตริย์ด้วยกันของบ้านของเรือง ตามหัวเมืองต่างๆมาก็บอกว่าเออถ้าเสียถะค้นพบจะจำตรงไหนก็นำมาบอกด้วยเด้อมาบอกด้วยอย่าทิ้งพ่อนะก็ไปไปบอกไปสอนนี่คือความประกาศพระศาสนาจึงเกิดวัดแรกขึ้นมานับจากวันเพ็ญเดือน8ไปถึงวันเพ็ญเดือน3ประมาณ9เดือนมีพระอรหันต์เกิดขึ้น 1,250 รูปเนี่ยนับไปดูสิทำไมได้มาจากไหน 1,250 รูปนะเพราะพุทธเจ้าจำอยู่ที่ปีรุวันพระเจ้าพิสารสร้างให้เป็นวัดวัดแรกที่สุดเลยในวันเพ็ญเดือน3ภิกษุทั้งหลายที่แยกย้ายกันไปต่างกันเผยแพร่ได้ผู้รู้ตามอัญญาโกฏัญญะวัปปะปัญญามหานามะอัจฉิพร้อมทั้งยะสัพพงกแก้กันไปก็ในวันเป็นนั้นสามดันมันเป็นวันประเพณีของชาวอินเดียเขาก็เคยไปร่วมกับผมเหมือนกับพวกเราน่ะวันสงกรานต์เราไปอยู่ที่ไหนก็กลับบ้านไอ้วันของกินน่ะอะไรก็กลับไปจุดกินคนก็พักผ่อนไปจุดกินกลับบ้านกลับช่องไหว้บรรพบุรุษแต่ที่พระอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นมาจะไปไหว้ใครมันไม่งูหลงมาแล้วจะหาใครล่ะไม่กลับไปหาบรรพบุรุษไปทำพิธีรีตองเล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยเที่ยวเล่นขี่รถเล่นเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พระอรหันต์เหล่านั้นน่ะที่เกิดจากการเผยแพร่ผลงานของภิกษุที่ไปเผยแพร่เกิดขึ้นมาก็ชวนกันไปเฝ้าพุทธเจ้าเพราะวันเป็นเดือนสามกันเป็นวันสำคัญของประเพณีของเขาหลวงตาก็เคยไปเวียนเทียนที่ศาลจีเมืองลักเนาไปวันเป็นเดือนสามเนี่ยพอดีเอาไปเจอพิธีของเขาเขาเรียกว่าวันใส่ร้ายป้ายสีเขาสนุกสนานนะใส่ร้ายป้ายสีวันสงกรานต์บ้านเราเนี่ยเล่นมอมกันเหมือนคนโบราณมอมมันมีแป้งเอาก้นหม้อเอามือไปเท้าก้นหม้อดำๆไปป้าหน้ากันก็ไม่ว่ากันไม่โกรธกันในวันนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีแป้งไม่มีก้นหม้อเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ไหมใครเกิดอายุ70 80ปีคงเห็นสมัยนั้นนะครับมีแป้งเอาก้นหม้อดำๆไปปะกันนี่ก็เหมือนกันล่ะอันดาเคยไปเวียนเทียนอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่ศาลขี่แล้วก็เล่นกันไปสลายป้ายสีเขาจะมาป้ายเราสีของเขานี่ชักไม่ออกนะตาหน้าก็โอ้ยเป็นเดือนละจึงจะทาออกแต่ว่าไม่ใช่สีดำเป็นสีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรต่างๆใส่เสื้อก็เขียนเลยเราก็นั่งอยู่ที่วัดในศาลขี่แล้วก็เฮขึ้นมาใช่ไม่เห็นหลวงตานั่งดูบรรพบุรุษที่สร้างกติสร้างวัดขึ้นมาด้วยหินกติหลังนั้นที่มานั่งอยู่น่ะยังงดงามอยู่เลยระหว่างเสาระหว่างคือระหว่างจันทันเป็นหินทั้งนั้นต่อกันในเหมือนไม่มีอะไรเลยปานี่จริงกว่าไม่สิแต่หลังคาไม่มีมีแต่เสากับคือกับจันทันมองสวยงามที่สุดเลยระหว่างพื้นระหว่างดวดระหว่างจั่วสวยงามที่สุดเลยเป็นนั่งดูสองสามพันปีเนาะใส่พุทธเจ้าเนี่ยมาดูฝีมือของคนโบราณนะนั่งพอดีพวกเล่นใส่ไล่ไปสีขึ้นไปอาไดรามะอาไดรามะอาไดรามะมันเห็นเราถึงว่าองค์ไดรามะไดไลรามะไดไลรามะลุมเข้ามาหาเราเราก็นั่งหลับตาเฉยพอมาใกล้ๆแล้วก็ยศเสียงลงเอาเลื่อนตาขึ้นมันก็คานเข้ามาเอาสีมาติดจีวรเรานิดหนึ่งมันก็ออกหนีไปนี่ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ถึงเนื้อถึงตัวเหมือนกันเล่นสงกรานต์บ้านเราทุกวันนี้ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยแต่ร่ายไปสิก็พวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่เกิดจากการเผยแพร่ระหว่างนับจากเดือนเป็นเดือน8ถึงเดือน3ในก็แม้น8 9เดือนเกิดพระอรหันต์ 1,200 อยู่ไปรวมกันที่ป่าเวฬุวันสวนเวฬุวันกรุงราชคฤห์เดินทางไปพบพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าโอ้อัศจรรย์เนาะพระสงฆ์ที่มาเนี่ยมารวมกันไม่ได้นัดหมายตั้ง 1,250 รูปล้วนเป็นพระหันทั้งหมดเลยแสดงโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยขนาด9เดือนเนี่ยมีพระหันเกิดขึ้น 1,250 รูป นี่คือผลงานของธรรมะที่เป็นหลักฐานความจริงที่ปรากฏการสมัยพุทธกาลอันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ทรงศิลป์เขียนป้ายกันว่าที่นี่ไม่ทุกข์เลยที่นี่ไม่ทุกข์เลยอยากจะบอกกันนะเหมือนกับอิสิปตนะพุทธเจ้าพูดคำนี้ออกมาที่นี่ไม่ทุกข์ที่ไม่วุ่นวายมาที่นี้อยากเขียนไปเลยที่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ทุกข์มาที่นี้อยากมันจะเกินไปเนาะก็เพียงแต่เขียนว่าป่าสุกโตสถาบันสติปัฏฐานเท่านี้ก็คุยแล้วใช่ไหมมีวัดใดที่เขียนอย่างนี้บ้างไม่มีสุกโตก็เขียนลงไปท้าทายสักหน่อยหนึ่งสถาบันบางทีสถาบันการศึกษาอะไรเป็นสถาบันอ่ะทำไมต้องชื่อสถาบันแต่ไปสมัยก่อนสถาบันราชภัฏวัดเนี่ยมาเขียนสถาบันอะไรเป็นสถาบันมีคณะอะไรไม่มีศาลาก็ไม่มีกติก็ไม่มีสถาบันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ชีวิตจิตใจของเรามีหลักฐานอยู่ที่นี่มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเรื่องของสติเอาอันนี้เป็นสถาบันจบเรื่องนี้กันจบกายดูสิมีปัญหาเรื่องกายไหมใครมีปัญหาเรื่องกายยกมือขึ้นดูสิยกมือถ้าใครมีปัญหาเรื่องกายไม่มีนะไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยหิวข้าวหรือเคยไปสอนมหาวิทยาลัยปยับเชียงใหม่สอนบาทหลวงเขามาถามได้เลยเรามีคนเหมือนกันคนเรามีเหมือนกันคือกายกับใจใครมีกายอยู่เนี่ยยกมือขึ้นดูสิเอาใครมีปัญหาเรื่องกายใครมีใจอยู่นี่ยกมือขึ้นดูใครมีใจเรามีใจใครมีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจยกมือขึ้นดูสิเราก็ยกมือถามบาทหลวงเขาเคยแก้ปัญหาเรื่องกายเรื่องใจเลยยกมือขึ้นดูสิไม่มีใครยกเรายกมือขึ้นนี่สถาบันของเราให้ประหมดจ้าปัญหาเรื่องกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายมีไหมเอาตนเอากายไปวัดกับอะไรต่างๆเราชอบเราไม่ชอบมีตนอยู่ในเวทนาเอาเวทนาเป็นตนมีไหมเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมเอาจิตมาเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมเพราะนั่นเนี่ยเรามาเห็นเรื่องนี้เป็นสถาบันของเราจึงประกาศว่านี่สถาบันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มีปัญญาชนทั้งหลายมาศึกษาเราดูพิสูจน์ลองดูสิให้สุดฝีมือเราดูทำยังไงมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่อย่างที่เราสวดประคองตั้งจิตไว้มีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกคือกายคือใจออกให้เห็นมันรู้กายสักว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราของฐานกรรมฐานอยู่ตรงนี้กรรมฐานตั้งไว้ตรงนี้ไม่ใช่เอาหนังสือตำรามาเรียนหนังสือตำราคือกายคือใจเราสติเป็นนักศึกษาเข้าไปศึกษาให้มันจบซะจนพูดออกมาว่าจบแล้วเหมือนพระเจ้าจบเรื่องนี้เมื่อวานนี้จบจริงจริงพระองค์ยังตัดออกมาอุทานออกมาว่าชาติสิ้นแล้วพระมจันทร์อยู่จบแล้วคิดอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วในโลกเนี่ยภาระปัญหาเรื่องกายเรื่องใจไม่มีแล้วหมดลงปองไว้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อคืนตอนรุ่งเช้าเมื่อวานนี้เกิดขึ้นมาแล้วพร้อมทั้งพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องนี้แล้วก็แสดงในเรื่องนี้มาตลอดแล้วใครบ้างที่พิสูจน์เรื่องนี้กันในคนไทยมีบ้างไหมที่มีสติหนึ่งวันสองวันต่อเนื่องกันมีไหมสองชั่วโมงมีไหมหนึ่งชั่วโมงมีไหมสามสี่นาทีมีไหมถ้ายังไม่มีก็ควรอย่างยิ่งพวกเราจะเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นอาจารย์ขอเป็นเพื่อนในเรื่องนี้กันจะไม่พาหลงทิศหลงทางแต่ว่าตั้งฐานมาดีมีสติอย่าเข้าไปเป็นกับอะไรมันสุขก็อย่าเป็นมันผู้สุขมันทุกข์ก็อย่าเป็นผู้ทุกข์เรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะกายเพราะเวทนาเพราะจิตเพราะธรรมอย่าให้เป็นอย่าให้รสชาติมันมีสติอย่างเดียวรู้สึกรู้สึกเข้าไปภาษาพระเจ้าสอนว่ากายจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเคยว่าเคยบอกตัวเองอย่างนี้ไหมเวทนาคือมันสุขมันทุกข์ก็ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาจิตมันคิดโน่นคิดนี่ก็ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเคยสอนเคยกลับไปอย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นไปกับมันเลยเรื่องกายเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่องของเวทนามาเป็นสุขเป็นทุกข์ไปแย่งกันไปข่มขืนเอาไปซื้อเอาพ้นเอามาถ้าความสุขของเรามันเป็นความทุกข์ของเขา แต่ว่าเป็นความสุขของเราก็เอาอันนั้นก็ไม่ถูกเสมอไปเรื่องอะไรเรื่องนี้พิสูจน์กันลองดูให้สุดฝีมือเราอย่าไปเชื่อใครง่ายๆแม้ตัวปฏิบัติก็อย่าไปเชื่ออ่านความรู้หลังนี้อาจารย์ก็หลอกลูกศิษย์ไปได้ลูกศิษย์ก็หลอกไปได้เช่นเรามือวางไว้บนเข่านะมือเราอยู่ตรงไหนพลิกมือขึ้นเราใครเป็นคนรู้เรารู้เองเรารู้เองใครจะมาว่าเรามือเราอยู่ที่อื่นเราไม่เชื่อเพราะรู้สึกตัวมืออยู่ตรงนี้ยกมือขึ้นเราก็รู้ไม่มีใครบอกว่ามือของคนวางอยู่ไม่มีใครเชื่อวางมือลงเราก็รู้มันคิดไปโน่นมันหลงเรารู้เองมันรู้ความรู้สึกตัวเราสร้างกันมาวันความหลงหมดไปเรารู้เองสัมผัสความรู้ความหลงลองดูมันจะเป็นอย่างไรเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวเวลามันโกรธรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างไรเรียกว่าฐานเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่ากลับมากลับมาภาวนาคือขยันรู้ไม่ใช่มานั่งคิดหาเหตุหาผลภาวนาคือขยันรู้